Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz Nur suresi 44. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz buyuruyor ki: يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِعُلِ الْاَبْصَارِ Evet, Rabbimizin kevni ayetleri de var, Kur'an'ı ayetleri de var. Kur'an'daki her iki nokta arasındaki sözcüklere ayet diyoruz. Allah bizim yolumuzu doğrultmak için onları göndermiş. Bazen de kevni ayetlerden bahsediyor. Yani kainattaki yaratıklar içerisinde Allah'ın gücünü, kudretini gösteren şeylerden. İşte bunlardan biri de bu. يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ Geceyle gündüzü evirip çeviriyor. Gündüz kısalıyor, gece uzuyor. Senede iki sefer denk geldiği saatler oluyor. Ondan sonra devamlı uzayıp kısalma devam ediyor. Rabbimiz bu şekilde ayarlamış. Dünyanın 23,5 derece eğik olmasıyla mevsimler meydana geliyor. Günlerin uzayıp kısalması da yine Allah'ın ayetlerinden birer ayet. Her zaman 24 saat gündüz, 24 saat gece de olabilir miydi? Olurdu ama Allah öyle yapmamış. Kısaltıyor, uzatıyor. Kış günlerinde geceleri uzatıyor, yaz günlerinde gündüzleri uzatıyor. İnsanlar maişetlerini temin etsinler, uzun günlerden istifade ederek kısa günlerin geleceği kış günlerine hazırlık yapsınlar diye. İnne fî zâlike le'ibreten li'ulil ebsâr. Bu geceyle gündüzün uzayıp kısaması, Allah'ın bunları evirip çevirmesinde de görmesini bilenler için şüphesiz çıkarılacak bir ders vardır. İbret vardır. Görüyorsak bunlara mutlaka bir ibret vardır bunlarda. Yine kevni ayetlerden bahsediyor Rabbimiz. 45. ayet. Vallahu halaka kulle dabbetin min ma'in feminhum men yemşi ala batni ve minhum men yemşi ala ricleyn ve minhum men yemşi ala erba. يَحْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهِ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَد۪يرٌ Ve bütün canlıları da sudan yaratan Allah'tır. Nerede su var, orada hayat var. Nerede su var, orada canlılık var. Dolayısıyla hepimizin, tüm canlıların yaratılış mayesi de bir damla su, bir damla meni. Veya gözle görülmeyecek kadar o meni içerisindeki bir sperma. Evet, öyle ki yaratılan tüm canlılardan kimi karnı üzerinde sürünür, yılan gibi, bazı böcekler gibi. Karnı üzerinde sürünerek hayatını sürdürür. Kimi iki ayağı üzerinde, evet, tavuklar, horozlar veya iki ayaklı tüm hayvanlar ve haşerat da aynı şekilde. Kuşlar da iki ayak üzerinde devam ediyor. Kimisi de dört ayağı üzerinde yürümesini sürdürüyor. Küçük baş hayvanlar, büyük baş hayvanlar gibi. Bunların içerisinde 40 ayaklılar, 6 ayaklılar, değişik ayaklı olanları da var. Hayvanlar ansiklopedisine baktığımızda 2000'i aşkın hayvan çeşidinden bahsediliyor. Bunların içerisinde 2 ayaklı, 4 ayaklı, 6 ayaklı, 8 ayaklı, pek çok ayaklı hayvanlardan bahsediliyor. Bunların yaşamlarını devam ettirmeleri, vücut yapıları orada açıklanıyor. İşte Rabbimiz dikkatlerimizi yarattığı mahlukatından hayvanlar üzerine çekiyor. O hayvanların da hepsini yaratan benim. Kimisi karnı üzerinde sürünerek yürür, kimisi iki ayağı üzerinde, kimisi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Yahlukullahu ma yeşâ, Allah dilediğini yaratır. Allah bunu niye yarattı, acaba bunun ne faydası var diyemezsin. Hepsinin bir faydası var. Boş yere yaratılmış hiçbir şey yok. Ama insanlar dengeyi bozuyorlar ve hayatlarını zindan ediyorlar. Allah yılanın için yarattı. Allah farenin için yarattı. Allah falanın için yarattı. Sebebini araştırmıyor. Onu yok etmeye çalışıyor. Onu yok edince ortalığı diğer hayvanlar istila ediveriyor. Dengeyi bozuyor insanlar. Boş yere yaratılmış hiçbir şey yok. 40 yıl önce bir profesörün beyanatı vardı. Diyordu ki insanlar bitin neslini yok ettiler, kanser ortaya çıktı. Doğrudur. Allah bite öyle bir özellik vermiş ki kan içerisindeki kanser yapan mikropları yiyor. Nesli kesildi bitin ve insanlar kanser olmaya başladılar. Allah dilediğini yaratıyor. Çünkü Allah'ın yarattıkları hiçbir şeyde Sen dengesizlik göremezsin. Daima dengeyi temin ediyor onlar. Evet, bugün yeryüzünde insanlar ağaçlardaki meyveleri ilaçlıyorlar bazı kurtlara karşı. O kurtlar ölünce diğer kurtlar ortalığı sarıveriyor. Sebep, o kurtlar diğer kurtları öldürüyordu. Onlar onların yemiydi. Sen onu öldürünce diğerleri denge bozulmak suretiyle işgal etti ağaçları, yaprakları, meyveleri. Tekrar onu öldürüyor, denge yine bozuluyor. Dolayısıyla Rabbimiz en güzel biçimde yaratmış yeryüzündeki her türlü mahlukatını, haşeratını. İşte kimisi iki ayak, kimisi dört ayak, kimisi kırk ayak üzerinde yürüyor. Yahlukullahu ma yeşâ. Allah dilediğini dilediği şekilde yaratandır. Ona hiçbir kimse emir veremez. Ona hiçbir kimse yol gösteremez. O dilediğini dilediği şekilde yaratıp meydana getirendir. İnnallâhe alâ külü şeyin kadir. Çünkü o gerçekten de her şeye gücü yetendir. Zerreden küreye kadar gücü yeten odur. En ufak maddenin en küçük parçasından en büyük güneşe, aya, yıldıza kadar her şeyi yaratan odur. 46. ayet: "Lekad enzelne ayati mubeyyinat vallahu yehdi men yeşaa ila sıratin müstakim." Gerçek şu ki biz gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan mesajlar indirdik. Fakat o yine de Allah doğru yola ulaştırmak isteyen kimseyi istediği şekilde doğru yoluna eriştirir. Allah'ın ayetleri apaçıktır, net biçimdedir. Kur'an'ı gayrimüslim biri, Müslüman olmayan biri dikkatle okuduğu zaman bu gerçekleri anlar. Çünkü Kur'an apaçık, net biçimde indirilmiştir. Arapça indirilmiştir. 14 asır önce Ebu Cehil ve Ebu Leheb bunu anlamıştır. Anladığı için, La ilahe illallah'ın ne demek olduğunu bildiği için hemen karşı çıkmışlardır. Bizim yüzlerce putumuz var, onları terk edemeyiz, tek olan Allah'a inanamayız diye. İşte bugün de Kur'an'ı İngilizcesinden, Türkçesinden, hangi dilden olursa olsun okuyan kimse gerçekten inanmak için okursa mutlaka doğru yolu bulacaktır. Çünkü لَقَدْ اَنْسَلْنَا اَيَاتِ مُبَيِّنَاتِ Apaçık ayetlerdir bunlar. Net biçimde inen ayetlerdir. وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Dolayısıyla Allah doğru yola ulaştırılmak isteyen kimseyi istediği şekilde doğru yoluna eriştirir. Ben doğru yolu bulmak istiyorum. Ben Amerikalıyım, ben İngiliz'im, ben falan yerden falan yerden biriyim. Kur'an'ı tetkik etmek istiyorum diyen kişi mutlaka imana erişiyor, mutlaka imanı elde etmiş oluyor. Evet, 47. ayet. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَاَطَعْنَا سُمَّ يَتَوَلَّا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا اُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ Evet, nice insanlar Allah'a ve Resulüne inandık, itaat ettik derler de sonra onlardan bir kısmı bu sözlerine rağmen doğru yoldan geri dönerler. Bugün toplumda bir anket yapılsa, herkes Müslüman olduğunu iddia ediyor. Sanıyorlar ki nüfus kağıdında Müslüman yazmasıyla kişi Müslüman oluverir. Hayır. Yaşantı aynen gavurların yaşantısı gibi. Ama Müslümanım diyor. Garibimize gitmesin. 14 asır önce de Ebu Cehil ve Ebu Leheb onlar da aynısını söylüyorlardı. Biz İbrahim'in neslinden gelmekteyiz. Biz İbrahim'i ata olarak kabul ediyoruz. O yüzden Kabe'nin her türlü bakımını üstlenmişiz. Hacılara zemzem dağıtıyoruz. Yemek dağıtıyoruz. Biz Allah'ı tanıyoruz diyorlardı. Yani müşrik olduklarını ortaya koyuyorlardı. Bugün de insanların hepsi Müslüman olduğunu söylüyor. Evet, Allah ve Resulüne inandığını söylüyor, itaat ettiğini söylüyor. Ama bu sözüne rağmen hayatında Müslümanca bir davranış gözükmüyor. Evet, 1975'li yıllarda Almanya'ya giden bir Türk işçisiyle Alman'ın hikayesini anlatalım burada. Daha iyi anlaşılsın bu ayet. Türkiye'den giden yanındaki çalışan Alman işçisine diyor ki sen gavursun, ben Müslümanım. Her gün öyle söylüyor. Gavur şunu yap, gavur bunu yap. Bir gün sabrı kaçıyor Alman'ın. Diyor ki ey arkadaş, sen bana her gün gavur gavur gavur diyorsun. Sen de kendini Müslüman kabul ediyorsun. Ne farkımız var, onu bir bilelim, bulalım, araştıralım bugün. İçki içiliyorsa sen de içiyorsun. Zina ediliyorsa sen de ediyorsun, ben de ediyorum. Kumarsa sen de oynuyorsun, ben de oynuyorum. Namazsa sen de kılmıyorsun, ben de kılmıyorum. Sen nasıl Müslümansın da ben nasıl gavurum diyor. Aklı varıyor adamın, doğru diyor. Benim de gavurdan farkım yok. namaz yok, abdest yok, içki var, kumar var, zina var, her türlü kötülük var ama buna rağmen ben Müslümanım diyorum, buna da gavur diyorum diyor. O andan itibaren adam İslam'a dönüveriyor. İşte böyle pek çok insan Müslüman olduğunu söylüyor ama Müslüman olmayanların yaptığı işi yapıyor. Namaz yok hayatında, içki var hayatında, zina var hayatında, her türlü kötülük var hayatında ama buna rağmen Müslümanım diyor. İşte bu ayette bize bu gerçeği söylüyor. Pek çok insan vardır ki Allah'a ve Resulüne inandık derler, onlara itaat ediyoruz derler ama hayatlarındaki, yaşantılarındaki görüntü dönüveriyor. Döneklik yapıyorlar, Müslümanca görüntü gösterilmiyor. Hayatlarında Müslümanca görüntü gözükmüyor bunların. İşte böyleleri hiçbir zaman gerçek mümin değillerdir. Gerçek mümin olacak kapasitede değillerdir bunlar. وَاِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ Aralarında hüküm vermek için onlar Allah'a ve Resulüne çağrılsalar, yani bu Müslümanım diyenler çağrılsalar, kimileri namaz da kılıyor. Allah ve Resulünün miras taksimatı şudur. Erkeğe iki, kadına bir veriliyor. Ama adam Müslüman olduğunu söylüyor, bu taksimata razı olmuyor. Allah ve Resulü ne dediyse onu yapalım deyince oraya yanaşmıyor. Kendi anne ve babası ölünce şeriatın hükmü neyse, Kur'an ne diyorsa ona göre paylaşalım diyor. Kayınpederi ölünce paylaşmayı İtalya ve İsviçre kanununa göre yapıyor bu adam. Evet. Kayınbiraderleri diyorlar ki ey enişte, Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Erkek iki alacak, kadın bir alacak. Sen kız hissesisin. Ablamıza bir vermemiz lazım. Biz erkekler iki almamız lazım deyince kanunu koyan çeksin vebalini, ben bilmem deyiveriyor. Kim bu? Namaz kılan Müslüman. Kim bu? Gerçekten Allah ve peygamberi tanıdığını söyleyen insan. Kim bu? Âmennâ billâhi ve bir rasûl ve etânâ diyen insan. Hani Allah'a itaat ediyordum, Resulüne itaat ediyordum, inandığımı söylüyordum, miras taksimatında niçin 5-10 daire fazla düşecek, 5-10 dönüm arazi fazla düşecek diye çevriliverdin, dönüverdin bu tarafa. İşte ayet bu gerçekleri açıklıyor bize. Gelin Allah ve Resulü ne derse onu yapalım deyince, اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُغْرِزُونَ Hemen dönüveriyor, yüz çeviriveriyor. Diyor ki kanunu koyan çeksin vebalini, ben anlamam. Taksimatı birebir yapıverin ve iş bitsin diyor. Niye? Kendisine 5-10 daire fazla kalacak, 5-10 dönüm arazi fazla kalacak diye. Zaten senin yaşında 50'yi geçmiş. Kayınpederin 80'de vefat etmiş, sen de 50'yi geçmişim. O mal sende de kalmayacak, bir sonrakine geçecek. Aklını başına al, inandım diyorsan Allah'ın kanununa, şeriatına, anayasasına göre hüküm verilmesini her zaman iste. Ne zaman Allah ve Resulünün aranızda hükmetmesini istiyorsanız, aman ha gerisin geriye çevirip de o Kur'an'ın ayetlerinden, o şeriatın, o anayasanın hükümlerinden yüz çevirme, ona göre hayatını tanzim etmeye çalış. 49. ayet. وَاَنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُزْعِن۪ينَ Eğer gerçek kendilerinden yana olursa boyun eğerek kabul ederler. İşte anlattığımız bu kimse. Kendi anne ve babası ölünce şeriata göre bölüşüyor, kayınpederi ölünce falan veya filan kanuna göre bölüşüyor. Sebep? Menfaati var ya. Kendi babası ölünce şeriata göre bölüşelim diyor, kayınpederi ölünce de kalkıyor, ben aklım ermez, kanunu koyan çeksin vebalini, bu kanuna göre yapalım deyiveriyor. İşte menfaatleri oldu mu İslam'a boyun eğdiklerini söylüyorlar, olmadı mı da başka kanunu kabul ediveriyorlar bu tip kimseler. اَف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمِرْتَابُوا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَح۪يفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ اُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Bunların kalplerinde bir hastalık mı var? Nifak hastalığı var. Şirk hastalığı var. Küfür hastalığı var. Müslüman olduğunu söylüyor. Müslümanca hareketler ortaya koymaya çalışıyor gibi gözüküyor ama hayır yok. Yoksa bunun ilahi mesaj olduğunda şüphe mi ediyorlar? Kur'an ayetlerinin gerçekten Allah tarafından indirildiğinde bir şüpheleri mi var? Niye böyle yapıyor bunlar? Namaz kılıyor, hacca gidiyor, umreye gidiyor, miras taksimatında falan veya filan kanuna göre yapıveriyor. Nedir bu? Bunların kalplerinde nifak hastalığı, şirk hastalığı mı var? Yoksa bunlar Allah'ın ahkamının, Kur'an'ının ilahi mesaj olduğundan şüphe mi ediyorlar? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar bunlar? Allah insanlara haksızlık etmez, zulmetmez. Peygamberi de zulmetmez. Onların koyduğu kanunlar hak ve adil kanunlardır. Gerçektir. Hiçbir şekilde insanlara haksızlık edilmez. Ama bunlar böyle yapmak suretiyle kalplerindeki hastalığı ortaya vurmuş oluyorlar. Şüphe ve kuşkularını ortaya koymuş oluyorlar. Gerçekten Allah'ın dininin, sisteminin işlerine gelen yanını almak suretiyle nifak içerisine, şirk içerisine girmiş oluyorlar. Gerçekten bunlar اُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kendilerine haksızlık edenler bunlardır. Yaratılış gayesi dışında yaşamak isteyenler bunlardır. Menfaati oldu mu Allah'ın kanunu, menfaati olmadı mı İtalya ve İsviçre kanunu deyiveriyor. Taksimatı ona göre yapıyorlar. Evet, gerçek müminin durumu ne olmalı? 51. ayette onu bildiriyor. اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Aralarında ilahi kitap hüküm versin diye Allah'a ve onun elçisine çağrıldıkları zaman müminlerin söyleyeceği tek söz işittik ve itaat ettik olmalıdır. Gerçek kurtuluşa erenler işte böyleleridir. Allah ne diyor, peygamber ne diyor, ona göre yapalım dendi mi, tamam, zaten bizim arzu ettiğimiz de budur. Biz müminiz, biz Müslümanız, dolayısıyla müminin diyeceği söz ancak budur. Allah ve Resulü bu konuda ne emrettiyse onu tutarız, onu yaparız, onu uygularız. Onun dışındakilerin hepsi batıldır, hükümsüzdür, bizim yanımızda geçersizdir derse, işte bu kişi gerçekten mümindir, gerçekten de kurtuluşa eren kimsedir. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Çünkü Allah'a ve onun Resulüne itaat edenler, Allah'a saygı duyup ona karşı sorumluluk duyanlar, işte bunlardır mutluluğa erenler. Evet, kim Allah'a ve Resulüne karşı saygı duyarsa, ayarını Allah'tan alırsa, ayarını kitaptan alırsa, peygamberden alırsa, işte onlar kurtuluşa eren, cenneti elde eden kimselerdir. وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَاِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجَنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Münafıklara gelince, iki yüzlü kimselere gelince, böyleleri kendilerine emredersen savaş için mutlaka çıkacaklarına ve kendilerini bu işe adayacaklarına dair var güçleriyle yemin ederler. Münafıklar Tebük seferinde de, diğer seferlerde de aynısını yapmışlar. Biz de Müslümanız, biz de savaşa çıkacağız, biz de İslam'ın yeryüzüne hakim olması için gayret edeceğiz derler. De ki, yemin etmeyin, sizden istenen Allah'ın mesajına güzelce boyun eğmektir. Evet, yemin etmeyin. Sizden istenen Allah'ın mesajı neyse ona boyun eğmektir. Şüphesiz Allah ne yaparsanız hepsinden haberdardır. Evet, yeminle kendilerinin Müslüman olduğunu ortaya koymaya çalışıyorlar ama gerçekten de onu yapmıyorlar. Allah'ın her şeyden haberi olduğunu bilmiyorlar. Yemin etmeyin, sizden istenen Allah'ın mesajına, Allah'ın gönderdiği kanununa, evet ya Rabbi sen böyle emrettin, biz bunu yapacağız. Sen genel seferberlik ilanatını peygamberinle yaptın, biz de genel seferberliğe çıkacağız diyeceksin. Atını silahını hazırlayıvereceksin. Savaş için, genel seferberlik ilanı için ilanatta bulunuyor. Herkes varını yoğunu getiriyor, münafıklar geri geri kaçıyor. Yaptığınızdan Allah haberdardır. Yemin ederek Müslümanları aldatmaya çalışmayın. Yemininizle Müslümanları aldatmayın. قُلْ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَاِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Evet, o gün peygamberimiz diyordu münafıklara. Bugün de bu münafık meşrep insanlara biz diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Yapacağınız iş bu olmalı. Fe in tevellu, eğer yüz çevirirseniz, fe innema aleyhi ma humile ve aleyküm ma humiltum. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, peygamberin sorumluluğu kendisine yüklenen tebliğ görevidir. Sizin sorumluluğunuz da size yüklenen itaattir. Bitti. Evet, siz münafıklar, Müslüman olduğunuzu söyleyen kimseler ama genel seferberlik ilanına yanaşmayan, bazı konularda isyanlarını ortaya koyanlar, siz Allah ve Resul ne diyorsa ona itaat etmeniz gerekir. Yüz çevirirseniz yapılacak iş yok, yapılacak hiçbir şey yok. Peygamberin görevi kendisine yüklenen tebliğdir, o tebliğini yapıyor. Sizin de sorumluluğunuz size yüklenen itaattir, itaat etmeniz gerekiyor. İtaat etmez iseniz işiniz kötü, Allah'ın ebedi cehennemine düşeceksiniz. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygambere düşen sadece tebliğden ibarettir. Sadece aktarmaktan, anlatmaktan, duyurmaktan ibarettir. O vazifesini yapar. Kalbinizdeki gizlediğiniz nifakın ve şirkin cezasını Allah verecektir kıyamet günü. 55. ayet. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذ۪ي اِرْتَزَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْف۪يهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Allah iman edip dürüst ve faydalı işler yapanlara tıpkı kendilerinden önce gelip geçen bazı toplumları yeryüzüne hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne mutlaka hakim kılacağına ve onlar için hoş görüp razı olduğu dini sağlam temellere oturtup yerleştireceğine ve korkularının ardından onları mutlaka güvenli bir duruma kavuşturacağına dair söz vermiştir. Çünkü böyleleri yalnız bana kulluk eder. Benden başkasına tanrısal güçler yakıştırmazlar. Artık bundan sonra kim inkar yolunu seçerse işte onlar ilahi sınırları aşmış kimselerdir. Evet. Rabbimiz bu şekilde vaat ediyor. Siz Müslüman olursanız, siz gerçekten benim dinimi yeryüzüne hakim kılmaya çalışır iseniz mutlaka benim dinim ayakta kalacaktır sizler sayesinde. Sizler gevşek davranır iseniz yeryüzünde benim dinim, benim hayat tarzım, benim yaşama biçimim görünmez. Dolayısıyla gelin iyi Müslüman olun, Allah'ın razı olduğu dini yeryüzüne hakim kılmaya çalışın. Değilse yoldan çıkanlar sizler olursunuz. Sınırı aşanlar sizden olursunuz. Evet, öyleyse yapılması gereken nedir? Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için yapılacak iş. وَاَقِيمُ السَّلَاةِ Toplumda namazı ikame edin. Evde namaz kılınsın 7'den 70'e. Sabah ezanları okununca evde herkes ayağa kalksın. Çoluk çocuk daha farz değil onlara, alıştırmak için onlar da kalksın. Onlar da kılmaya başlasınlar. Daha çocuk, yaşı 18-20 olunca kıldıramazsın, mümkün olmaz. Eğitimin yaşı, eğitimin küçük yaşlarda başlamasıyla mümkündür. Daha çocuktur. İlkokulu bitirsin, ortaokulu bitirsin, liseyi bitirsin, üniversitede sınavları var, dersleri ağır, üniversiteyi bitirince iyi bir Müslüman olacak, namaz kılacak dersem, o yaşa kadar Müslüman olmazsa, namaz kılmazsa, alnı secdeye değmezse ondan sonra değdiremezsin. Evde namaz, çarşıda namaz, pazarda namaz, her yerde namaz, fabrikada namaz. Ekimus salah ne demek? Namazı ikame edin. Yani programınızı namaza göre yapınız demektir. Hayatımızı namaza göre yaşayın demektir. Hayatımızdaki esasları namaz belirlesin demektir. Çay molası, namaz molası ikisi bir saate dek getirsin. Fabrikadaki 300 kişi birlikte namaz kılsın. Namaz saatiyle yemek saati, çay saatiyle namaz saati birleşsin. Yani namaz size hakim olsun. Namaz sizin hayatımızı belirleyen Allah'ın gönderdiği tek yasa olsun. Hayatımızı namaza göre ayarlayın demektir. Rabbimiz yusallûne salah demiyor. Ekîmus salah, ekâmus salah diyor. o müminler ki namazlarını ikame ederler, dik tutarlar. Yani namaz toplumda kişinin Müslüman olduğunun göstergesidir. 10 tane Müslüman, 10 tane Mecusi, 10 tane Zerdüşt, 10 tane gayrimüslim, 10 tane değişik dine mensup, hayat tarzları değişik olan 10 kişi. Yani takriben 50 kişi, 100 kişi bir uçağa bindirsek, dünyanın bir bölgesine götürsek, onların içerisindeki 10 tane Müslüman olan nasıl belli olacak? Namaz vaktinin geldiğini tahmin ederlerse, geminin içerisinde namaz kılacaklar. Bir parkta, bir bahçede namaz kılacaklar. Cami bulamazlar ise, mescit bulamazlar ise, bir salonda kağıtları sererek, ceketlerini sererek namaz kılacaklar. O 100 kişilik toplum içerisinde 90'ının Müslüman olmadığı, 10 kişinin Müslüman olduğu ortaya çıkacak. Namazın ikamesi bu. Yolculukta namaz ikame edilecek. Bazı kimseler kendi memleketlerindeyken namazlarını 5 vakit kılıyor, kaçırmıyor, yola gidiyor. Bir haftalık hiç namaz yok. Sebep, kazaya bırakıyorum diyor. Memlekete dönünce hepsini kılarım. Olmaz, böyle bir model yok. Kişi yolculukta da kılacak, hem de 2 rekat olarak kılacak. Hatta yolculukta bir ruhsat daha var dinimizin. Öğle ile ikindiyi birlikte, akşam ve yatsıyı birlikte kılma imkanı da var. Sabah namazı kendi vaktinde kılınacak. Diğerleri bu şekilde cem-i takdim ve cem-i tehir denilen sabah namazının dışındaki diğer 4 namazı ikisinin birlikte kılınmasına ruhsat var. Bunu da yapabilecek Müslüman. Dolayısıyla ben yolculukta namazları kazaya bırakıyorum, memlekete dönünce kılarım, yok. Ekimussalah bu anlama da geliyor. Ben namazı kılarım ama zekat vermem. Ben namazı kılarım ama cebime elimi sokup bir başkasıyla cebimdeki parayı paylaşamam diyenler de var. Rabbimiz onlara da diyor ki ve'atü zeka. Zekatı da vereceksin. Verilmesi gereken, ödenmesi gereken zekatı da ödeyeceksin. Ve ati'ur rasule, peygambere de itaat edeceksin. Ne dediyse harfiyen. Ne dedi o? Tuvalete sol ayağınla mı gireceksin, sağ ayağınla mı çıkacaksın? Evet, aynen yapacaksın. Camiye sağla girip solla çıkacaksın, aynen yapacaksın. Tuvalete girerken şu dua okunacak, yapacaksın. Ezan bitince şu dua okunacak, yapacaksın. Yatarken şunu okuyacaksın, yapacaksın. Peygamber'e itaat böyle oluyor. Namaz toplumda hakim olursa, namaz hayatımızın tek göstergesi olursa, Müslüman olduğumuzun göstergesi namaz, evimizde, büromuzda, çarşımızda, pazarımızda, fabrikamızda yerli yerine oturtulursa, kişiler kendilerine verilen mal varlığını başkalarıyla paylaşmak suretiyle başkalarını da ona ortak ederler, zekat verirler, tasaddukta da bulunurlarsa, peygambere de itaat ederlerse, peygamberin dediği gibi yaşama tarzını da ortaya koyarlarsa, gerçekten kurtuluşa erenler, Allah'ın rahmetini bulanlar bunlar olmuş olacak. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مُعْجِز۪ينَ فِي الْاَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ وَلَبِئْسَ الْمَص۪يرِ. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerin yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacaklarını sanmayın. Onların varacağı yer ateştir. Gerçekten de o ne çirkin bir uğrak yeridir. Bakıyoruz yeryüzündeki kafirlere. Kur'an'daki tarihi gözden geçiriyoruz. Firavunlar nerede? Kızıldeniz'de boğuldu gitti. Nemrut hakeza. Diğer azgınlar, Ad kavminin azgınları, Semud kavminin azgınları. Evet, Lut kavminin içerisindeki o insanlar neredeler? Kimi yerin altında, kimi rüzgarla yok edilmiş, kimi sular içerisinde yok edilmiş gitmiş. Dolayısıyla yeryüzündeki hiçbir kafir, hiçbir büyüklenen kimse kalkıp da biz büyüğüz demeye kalkmasın. Allah'ı aciz bırakacağız, Allah'ın anayasası Kur'an'ı karşısında kendi kanunlarımızı hakim kılacağız demeye kalkmasın. Onları aciz bırakamaz. Allah'ın ahkamını kimse aciz bırakamaz. Allah'ın hükmüne karşı kimse hüküm koyamaz. Onların gideceği yer cehennemdir. Ne kötü duraktır orası. Evet, 58. ayet. Burada konu değişiyor. Nur suresi aile yapısıyla alakalı, ailedeki edeple alakalı, terbiyeyle alakalı konulardan bahseder demiştik surenin başında. İşte bu 5-6 satırlık ayeti kerimede de Rabbimiz böyle bir edep kuralından bahsediyor. Ya eyyühellezine amenu يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد الصلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناهم بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Evet, Nur suresinin 58. ayetinde Rabbimiz buyurur ki, ey iman edenler, Müslümanım diyenler, müminim diyenler, ellerinizin altında bulunan köleler, evinizin içindeki hizmetçiler, size devamlı hizmet eden kimseler ve sizden henüz ergenliğe ermemiş çocuklar, günün şu üç vaktinde odalarınıza girebilmek için izin istesinler. Evet, aynı evde oturan insanlar, aynı evin sakinleri şu üç saatte izin isteyecekler. Birbirlerinin kapısını çakarak girecekler. Onun dışında kapı çakmak yok. Onun dışında kapı çakılmayacak. Ama bu saatler kişilerin çıplak olabileceği saatler olduğu için bu saatlerde izin isteyerek girilecek içeriye. 1. Sabah namazından önce kişiler elbiselerini çıkarmış olabilirler. Dolayısıyla onların mahrem yerlerini görmemek için o saatte izin istenerek girilecek odalarına, kapı çakılacak. Gün ortasında, öğleyin soyunduğunuz zaman, evet, sıcak memleketlerde gaylule var. Öğle namazından sonra bir saatlik, iki saatlik bir uyku, istirahat. Bu saati de insan çıplak olabileceği için kapısı çakılacak. İçeriye girmek isteyen izin isteyecek. Üçüncü olarak, yatsı namazından sonra herkes odasına çekilmiş, değişik kıyafetlere bürünmüş olabilir. Dolayısıyla bu saatte de kişiler kapısı çalınmak suretiyle odasına girilebilecek. Bu üç vakit mahremiyetinizin korumasız olabileceği vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında birbirinizin yanına girip çıkmanızda sizin için, onlar için bir sakınca yoktur. Onlar yanınızda dolaşabilirler. Birbirinizin yanında olabilirsiniz. Allah size ayetlerini böyle tek tek açıklamaktadır. Allah her şeyi bilendir. Yaptığı her şeyi de yerli yerince yapandır. İşte Rabbimiz burada ev içerisinde toplumdaki bir edep kuralını da açıklıyor. Sabah namazından önce, yatsıdan sonra, bir de öğleyin kaylule dediğimiz öğle istirahati esnasında aynı ev içerisinde oturanların birbirlerini ziyaret etmeleri veya odalarına girmeleri için kapı çalmaları gerektiğini de bize bildiriyor. Bugünkü dersimizde de Nur suremizin 44. ayetiyle 58. ayetlerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Nur suremizin 59. ayetinden itibaren konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.